โอปสาทะแล้วบอกอย่างนี้ว่าท่านขอรับสังกีพราหมณ์พูดว่าขอท่านผู้เจริญทั้งหลายจงรอก่อนแม้สังกีพราหมณ์ก็จะไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมด้วยอมาตย์ที่ปรึกษารับคำของสังกีพราหมณ์แล้วเข้าไปหาพวกพราหมณ์และคหบดีชาวบ้านพราหมณ์ชื่อโอปสาทะแล้วก็บอกว่าท่านขอรับจังกีพราหมณ์พูดว่าขอท่านผู้เจริญทั้งหลายจงรอก่อนแม้จังกีพราหมณ์ก็จะไปเข้าเฝ้าพระสมณะโคดมด้วยความเป็นผู้ดีของจังกีพราหมณ์424เวลานั้นพราหมณ์ต่างถิ่น500คนมีธุระเดินทางมาพักอยู่ในบ้านพราหมณ์ชื่อโอปสาทะพอได้ฟังว่าจังกีพราหมณ์จะไปเฝ้าพระสมณโคดมด้วยจึงพากันไปหาจังกีพราหมณ์ถึงที่อยู่และถามว่าท่านจังกีจะไปเฝ้าพระสมณโคดมจริงหรือจังกีพราหมณ์ตอบว่าจริงเราคิดจะไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมพวกพราหมณ์ห้ามว่าท่านจังกีอยากได้ไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมเลยท่านจังกีไม่ควรเข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมพระสมณโคดมต่างหากควรเสด็จเข้าไปหาท่านจังกีเพราะว่าท่านจังกีเป็นผู้มีชาติกำเนิดดีทั้งฝ่ายมารดาและฝ่ายบิดาถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบุรุษไม่มีใครจะคัดค้านตำหนิได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูลด้วยเหตุนี้ท่านจังกีจึงไม่ควรไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมพระสมณโคดมต่างหากควรเสด็จมาหาท่านจังกีอันหนึ่งท่านจังกีเป็นคนมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากจบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันธุศาสตร์เกตุพศาสตร์อักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์เข้าใจตัวบทและไวยากรณ์ชำนาญโลกกายกศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีผิวพรรณผุดผ่องยิ่งนักดุจพรหมมีกายดุจพรหมโอกาสที่จะได้พบเห็นยากนักเป็นผู้มีศีลมีศีลที่เจริญประกอบด้วยศีลที่เจริญเป็นผู้มีวาจาไพเราะสุภาพประกอบด้วยถ้อยคำอ่อนหวานอย่างชาวเมืองนุ่มนวลเข้าใจง่ายเป็นอาจารย์และปาจารย์ของหมู่ชนสอนมนต์แก่มนุษย์300คนท่านจังกีเป็นผู้ที่พระเจ้าประสิทธิโกศลสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมเป็นผู้ที่พราหมณ์โปกครสาติสักการะเคารพนับถือนอบน้อมท่านจังกีปกครองบ้านพราหมณ์ชื่อโอปสาทะซึ่งมีประชากรและสัตว์เลี้ยงมากมายมีพืชพันธุ์ธัญญาหารและน้ำยาอุดมสมบูรณ์เป็นพระราชทรัพย์ที่พระเจ้าประสิทธิโกศลพระราชทานปูนบำเหน็จให้เป็นพรหมไทยด้วยเหตุนี้ท่านจังกีจึงไม่ควรไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมพระสมณโคดมต่างหากควรเสด็จมาหาท่านจังกีสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้า425เมื่อพวกพราหมณ์กล่าวอย่างนี้แล้วจังกีพราหมณ์ได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงฟังเราบ้างเรานี่แหละควรไปเข้าเฝ้าท่านพระโคดมท่านพระโคดมไม่ควรเสด็จมาหาเราได้ทราบว่าท่านพระสมณโคดมทรงเป็นผู้มีพระชาติกำเนิดทั้งฝ่ายพระชนนีและฝ่ายพระชนกทรงถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบุรุษไม่มีใครจะคัดค้านตำหนิได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูลด้วยเหตุนี้ท่านพระโคดมจึงไม่ควรเสด็จมาหาเราเราต่างหากควรไปเข้าเฝ้าท่านพระโคดมท่านทั้งหลายได้ทราบว่าพระสมณโคดมทรงสละเงินทองมากมายทั้งที่ฝังอยู่ในพื้นดินในอากาศผนวดแล้วพระสมณโคดมกำลังหนุ่มแน่น มีพระเกศาดำสนิททรงพระเจริญอยู่ในปฐมวัยเสด็จออกจากพระราชวังผนวดเป็นบรรพชิตเมื่อพระชนนีและพระชนกไม่ทรงปรารถนาจะให้เสด็จออกผนวดมีน้ำพระเนตรชุ่มพระพักทรงกันแสงอยู่พระสมณโคดมทรงปรงพระเกศาและพระมัสสุแล้วครองผ้ากาสาวพัสเสด็จออกจากพระราชวังผนวดเป็นบรรพชิตพระสมณโคดมมีพระรูปงดงามหน้าดูหน้าเลื่อมใสมีพระชวีวันผุดผ่องยิ่งนักดุจพรหมมีพระวรกายดุจพรหมโอกาสที่จะได้พบเห็นยากนักพระสมณโคดมทรงมีอริยศีลมีศีลที่เป็นกุศลประกอบด้วยศีลที่เป็นกุศลมีพระวาจาไพเราะสุภาพประกอบด้วยถ้อยคำอ่อนหวานอย่างชาวเมืองนุ่มนวลเข้าใจง่ายทรงเป็นอาจารย์และปาจารย์ของหมู่ชนมากมายทรงสิ้นกามราคะไม่ประดับตกแต่งทรงเป็นกรรมวาทีเป็นกิริยาวาทีไม่ทรงมุ่งร้ายต่อพราหมณ์ผนวดแล้วจากตระกูลสูงคือขัตติยตระกูลอันบริสุทธิ์ผนวดแล้วจากตระกูลมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากประชาชนต่างบ้านต่างเมืองพากันมาทูลถามหาพระสมณโคดมถวยเทพหลายพันองค์ถวายชีวิตขอถึงพระสมณโคดมเป็นที่พึ่งพระสมณโคดมทรงมีกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระสมณโคดมทรงประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธพร้อมทั้งพระราชโอรสและพระมเหสีทรงถวายชีวิตถึงพระสมณโคดมเป็นสรณะพระเจ้าประสิทธิโกศลพร้อมทั้งพระราชโอรสและพระมเหสีทรงถวายชีวิตถึงพระสมณโคดมเป็นสรณะโปกขรสาติธรรมพร้อมทั้งบุตรภรรยาก็ได้ถวายชีวิตถึงพระสมณโคดมเป็นสรณะพระสมณโคดมเสด็จถึงบ้านพราหมณ์ชื่อโอปสาทะโดยลำดับประทับอยู่ณป่าไม้สาละชื่อเทพพวันทางทิศเหนือแห่งบ้านพราหมณ์ชื่อโอปสาทะสมณพราหมณ์ที่มาสู่เขตหมู่บ้านของเราจัดว่าเป็นแขกของเราซึ่งพวกเราควรสักการะเคารพนับถือบูชาพระสมณโคดมเสด็จมาถึงบ้านพราหมณ์ชื่อโอปสาทะโดยลำดับประทับอยู่ณป่าไม้สาละชื่อเทพพวันทางทิศเหนือแห่งบ้านพราหมณ์ชื่อโอปสาทะพระสมณโคดมจึงจัดว่าเป็นแขกของเราพวกที่เราควรสักการะเคารพนับถือบูชาด้วยเหตุนี้พระสมณโคดมจึงไม่ควรเสด็จมาหาเราเราต่างหากที่ควรเข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมเราทราบคุณของพระสมณโคดมเพียงเท่านี้แต่พระสมณโคดมไม่ใช่ว่าจะมีพระคุณเพียงเท่านี้แท้จริงแล้วพระสมณโคดมมีพระคุณนับประมาณไม่ได้ถึงแม้ท่านพระโคดมทรงประกอบด้วยองค์คุณบางอย่างก็ไม่ควรเสด็จมาหาเราโดยที่แท้เราต่างหากควรไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมหลังจากนั้นจังกีพราหมณ์ได้กล่าวเชิญว่าท่านทั้งหลายถ้าเช่นนั้นพวกเราทั้งหมดจะไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมด้วยกันมานพชื่อกาปฏิกะทูลถามบทมนต์426ครั้งนั้นจังกีพราหมณ์พร้อมด้วยคณะพราหมณ์หมู่ใหญ่เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศรัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งและทรงปฏิสันถารเรื่องบางเรื่องพอเป็นที่ระลึกถึงกันกับพราหมณ์ทั้งหลายผู้แก่เฒ่าสมัยนั้นมานพชื่อ กาปฏิกะยังเป็นหนุ่มโกนศีรษะมีอายุ16ปีนับแต่เกิดมาเป็นผู้จบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันธุศาสตร์เกตุภศาสตร์อักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์เป็นผู้เข้าใจตัวบทและไวยากรณ์ชำนาญคัมภีร์โลกายตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษนั่งอยู่ในบริษัทนั้นด้วยเขาได้พูดสอดขึ้นในระหว่างที่พราหมณ์ทั้งหลายผู้แก่เท่ากำลังสนทนากันอยู่กับพระผู้มีพระภาคลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงห้ามกาปฏิกะมานพว่าภารตวาชะผู้มีอายุเจ้าอย่าพูดแทรกขึ้นในระหว่างที่พราหมณ์ทั้งหลายผู้แก่เท่ากำลังสนทนากันอยู่จงรอให้เขาพูดจบเสียก่อนเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วจังกีพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมอย่าทรงห้ามกาปฏิกะมานพเลยกาปฏิกะมานพเป็นบุตรของผู้มีสกุลเป็นพหูสูตรเป็นบัณฑิตเจรจาถ้อยคำไพเราะและสามารถเจรจาโต้ตอบในคำนั้นกับท่านพระโคดมได้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพระดำริว่ากาปฏิกะมานพจักสำเร็จการศึกษาในปาพจน์คือไตรเพศเป็นแน่แท้พราหมณ์ทั้งหลายจึงพากันยกย่องเขาถึงเพียงนั้นครั้งนั้นกาปฏิกะมานพได้คิดว่าเมื่อใดพระสมณโคดมจักทอดพระเนตรศบตาเราเมื่อนั้นเราจะทูลถามปัญหากับพระสมณะโคดมครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงทราบความคิดคำนึงของกาปฏิกะมานพด้วยจิตของพระองค์จึงทรงทอดพระเนตรไปทางกาปฏิกะมานพนั่งอยู่427ครั้งนั้นแลกาปฏิกะมานพได้คิดว่าพระสมณะโคดมทรงสนพระทัยเราอยู่ทางที่ดีเราควรทูลถามปัญหากับพระสมณโคดมลำดับนั้นกาปฏิกะมานพได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมในบทมนต์อันเป็นของเก่าของพราหมณ์ทั้งหลายโดยสืบต่อกันมาตามคำพีพราหมณ์ทั้งหลายย่อมถึงความตกลงใจโดยเด็ดขาดว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงในเรื่องนี้ท่านพระโคดมจะตรัสอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภารตวาชะบรรดาพราหมณ์ทั้งหลายพราหมณ์สักคนหนึ่งผู้กล่าวอย่างนี้ว่าเรารู้สิ่งนี้เราเห็นสิ่งนี้นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงมีอยู่หรือกาปฏิกะมานพทูลตอบว่าไม่มีเลยท่านพระโคดมภารตวาชะแม้อาจารย์ท่านหนึ่งแม้ปาจารย์ของอาจารย์ท่านหนึ่งตลอดขึ้นไปจนเจ็ดชั่วอาจารย์ของพราหมณ์ทั้งหลายพวกกล่าวอย่างนี้ว่าเรารู้สิ่งนี้เราเห็นสิ่งนี้นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงมีอยู่หรือไม่มีเลยท่านพระโคดมภารตวาชะฤาษีทั้งหลายผู้เป็นบุรพาจารย์ของพวกพราหมณ์คือฤาษีอัฏฐกะฤาษีวามกะฤาษีวามเทพฤาษีเวสสามิตะฤาษียมตักคิฤาษีอังคีรสะฤาษีภารทวาชะฤาษีวาเสตะฤาษีกัสสปะฤาษีภคุซึ่งเป็นผู้แต่งมนต์เป็นผู้บอกมนต์ที่พราหมณ์ทั้งหลายในปัจจุบันนี้ขับตามบทมนต์เก่าที่ท่านบุรพาจารย์พราหมณ์ขับไว้แล้วบอกไว้แล้วรวบรวมไว้แล้วกล่าวได้ถูกต้องตามที่ท่านกล่าวไว้บอกได้ถูกต้องตามที่ท่านบอกไว้แล้วแม้ท่านเหล่านั้นก็กล่าวอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายรู้สิ่งนี้เราทั้งหลายเห็นสิ่งนี้นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงมีอยู่หรือ ไม่มีเลยท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภารทวาชะได้ทราบกันดังนี้ว่าบรรดาพราหมณ์ทั้งหลายไม่มีพราหมณ์แม้สักคนหนึ่งผู้กล่าวอย่างนี้ว่าเรารู้สิ่งนี้เราเห็นสิ่งนี้นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงไม่มีใครสักคนหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์เป็นปาจารย์ของอาจารย์ตลอดเจ็ดชั่วอาจารย์ของพราหมณ์ทั้งหลายผู้กล่าวอย่างนี้ว่าเรารู้สิ่งนี้เราเห็นสิ่งนี้นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงแม้ฤาษีทั้งหลายผู้เป็นบุรพาจารย์ของพวกพราหมณ์คือฤาษีอัฏฐกะฤาษีวามกะฤาษีวามเทพฤาษีเวสามิตะฤาษียมตักขิฤาษีอังคีรสะฤาษีภารตวาชะฤาษีวาเสตถะฤาษีกัสสปะฤาษีภคุซึ่งเป็นผู้แต่งมนเป็นผู้บอกมนที่พราหมณ์ทั้งหลายในปัจจุบันนี้ขับตามบทมนเก่าที่ท่านขับไว้แล้วบอกไว้แล้วรวบรวมไว้แล้วกล่าวได้ถูกต้องตามที่ท่านได้กล่าวไว้บอกได้ถูกต้องตามที่ท่านได้บอกไว้แล้วแม้ท่านเหล่านั้นก็ไม่ได้กล่าวอย่างนี้ว่าเรารู้สิ่งนี้เราเห็นสิ่งนี้นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงธรรม5ประการมีผลเป็น2อย่าง428ภารทวาชะคนตาบอดเข้าแถวเกาะหลังกันคนอยู่หัวแถวคนอยู่กลางแถวและคนอยู่ปลายแถวต่างก็มองไม่เห็นกันแม้ฉันใดภาสิทธิ์ของพราหมณ์ทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นจะเปรียบได้กับแถวคนตาบอดคือแม้คนอยู่หัวแถวคนอยู่กลางแถวและคนอยู่ปลายแถวต่างก็มองไม่เห็นกันท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนั้นความเชื่อของพราหมณ์ทั้งหลายย่อมหามูลมิได้มิใช่หรือกาปฏิกะมานพกราบทูลว่าท่านพระโคดมในข้อนี้พราหมณ์ทั้งหลายมิใช่เล่าเรียนกันมาด้วยความเชื่ออย่างเดียวแต่เล่าเรียนด้วยการฟังตามกันมาภารทวาชะครั้งแรกท่านได้อ้างถึงความเชื่อบัดนี้ท่านอ้างถึงการฟังตามกันมาทำสี่ประการนี้มีผลเป็นสองอย่างในปัจจุบันทำสี่ประการนี้อะไรบ้างคือ1ศรัทธาความเชื่อ2รุจิความชอบใจ3อนุสวะการฟังตามกันมา4. อาการปริวิตกความตรึกตามอาการ 5. ทิฏฐินิชฌานขันติความเข้ากันได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้ทำ5ประการนี้แลมีผลเป็น2อย่างในปัจจุบันคือสิ่งที่เชื่อกันด้วยดีแต่สิ่งนั้นกลับเป็นของว่างเปล่าเป็นเท็จไปก็มีสิ่งที่ไม่เชื่อกันว่าดีแต่สิ่งนั้นกลับเป็นจริงแท้ไม่เป็นอื่นก็มีสิ่งที่ชอบใจจริงๆสิ่งที่ฟังตามกันมาอย่างดีสิ่งที่ตรึกไว้อย่างดีสิ่งที่พินิจไว้อย่างดีแต่สิ่งนั้นกลับเป็นของว่างเปล่าเป็นเท็จไปก็มีสิ่งที่ไม่ได้พินิจไว้อย่างดีแต่สิ่งนั้นกลับเป็นจริงแท้ไม่เป็นอื่นก็มีภารทวาชะคนผู้ฉลาดเมื่อจะตามรักษาสัจจะไม่ควรจะตกลงใจในข้ออย่างนั้นเด็ดขาดว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงตรัสตอบถึงการรักษาสัจจะ429กาปฏิกะมานพทูลถามว่าท่านพระโคดมด้วยข้อปฏิบัติประมาณเท่าไรการรักษาสัจจะจึงมีได้บุคคลชื่อว่ารักษาสัจจะด้วยข้อปฏิบัติประมาณเท่าไรข้าพเจ้าขอทูลถามท่านพระโคดมถึงการรักษาสัจจะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภารทวาชะถ้าบุรุษมีศรัทธากล่าวว่าเรามีศรัทธาอย่างนี้ชื่อว่ารักษาสัจจะแต่ยังไม่ชื่อว่ามีความตกลงใจโดยเด็ดขาดว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้การรักษาสัจจะย่อมมีได้บุคคลชื่อว่ารักษาสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้และเราย่อมบัญญัติการรักษาสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แต่ก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นการรู้สัจจะก่อนถ้าบุรุษมีความชอบใจถ้าบุรุษมีการฟังตามกันมาถ้าบุรุษมีความตรึกตามอาการถ้าบุรุษมีความพินิจที่เข้าใจกันได้กับทฤษฎีของตนเขากล่าวว่าอย่างนี้ว่าเรามีความพินิจที่เข้าใจกันกับทฤษฎีของตนอย่างนี้ชื่อว่ารักษาสัจจะแต่ยังไม่ชื่อว่าถึงความตกลงใจโดยเด็ดขาดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงภารัตวาชะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้การรักษาสัจจะย่อมมีได้บุคคลชื่อว่ารักษาสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้และเริ่มบัญญัติการรักษาสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แต่ยังไม่ชื่อว่าเป็นการรู้สัจจะก่อนตรัสตอบถึงการรู้สัจจะ430กาปฏิกามานพทูลถามว่าท่านพระโคดมการรักษาสัจจะย่อมมีด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้บุคคลชื่อว่ารักษาสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้และเราทั้งหลายย่อมหวังการรักษาสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้การรู้สัจจะย่อมมีด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้บุคคลย่อมรู้สัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ข้าพเจ้าขอทูลถามท่านพระโคดมถึงการรู้สัจจะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภารัตวาชะภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปอาศัยบ้านหรือนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่คหบดีก็ดีบุตรของคหบดีก็ดีเข้าไปหาภิกษุนั้นแล้วใคร่ครวญในธรรม3ประการคือ1ในธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโลภะความโลภ2ในธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโทสะการประทุษร้าย3ในธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโมหะความหลงว่าท่านผู้นี้มีธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโลภะหรือไม่หนอเพราะว่าผู้มีจิตถูกธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดความโลภครอบงำแล้วเมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่าข้าพเจ้ารู้เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นหรือสิ่งใดที่พึงเป็นไปเพื่อมิใช่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์สิ้นกาลนานแก่ผู้อื่นก็จะพึงชักชวนผู้อื่นเพื่อประโยชน์แก่สิ่งนั้นได้หรือหนอเมื่อเขาพิจารณาถึงภิกษุนั้นอยู่จึงรู้ได้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้ไม่มีธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโลภะเพราะว่าผู้มีจิตใจถูกธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโลภะครอบงำแล้วเมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่าข้าพเจ้ารู้เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นหรือสิ่งใดจะพึงเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกสิ้นกาลนานแก่ผู้อื่นท่านผู้นี้พึงชักชวนผู้อื่นเพื่อประโยชน์แก่สิ่งนั้นอันหนึ่งท่านผู้นี้มีกายสมาจารมีวจีสมาจารเหมือนผู้ไม่โลภท่านผู้นี้แสดงธรรมอันลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตคาดคะเนเองไม่ได้เป็นธรรมละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตไม่ใช่ธรรมที่เป็นคนโลกจะแสดงได้ง่าย431เมื่อใดเขาพิจารณาภิกษุนั้นอยู่ย่อมเห็นชัดว่าเธอบริสุทธิ์จากธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโลภะแล้วเมื่อนั้นเขาพิจารณาภิกษุนั้นให้ยิ่งขึ้นไปในธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโทสะว่าท่านผู้นี้มีธรรมเป็นเหตุให้เกิดโทสะมีจิตถูกธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโทสะครอบงำเมื่อไม่รู้จะกล่าวว่าข้าพเจ้ารู้เมื่อมีเห็นจะกล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นหรือสิ่งใดที่พึงเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกสิ้นกาลนานแก่ผู้อื่นก็จะพึงชักชวนผู้อื่นเพื่อประโยชน์แก่สิ่งเหล่านั้นเขาเมื่อพิจารณาภิกษุนั้นอยู่ย่อมรู้ได้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้ไม่มีธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโทสะเพราะว่าผู้มีจิตถูกธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโทสะครอบงำแล้วเมื่อไม่รู้ก็จะพึงกล่าวว่าข้าพเจ้ารู้ เมื่อไม่เห็นก็จะพึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นหรือสิ่งใดจะพึงเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เพื่อกูลเพื่อทุกข์สิ้นกาลนานแก่ผู้อื่นพึงชักชวนผู้อื่นเพื่อประโยชน์แก่สิ่งนั้นอันหนึ่งท่านผู้นี้มีกายสมาจารวจีสมาจารเหมือนผู้ไม่ประทุษร้ายท่านผู้นี้แสดงธรรมอันลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตคาดคะเนเองไม่ได้เป็นธรรมละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตไม่ใช่ธรรมที่คนประทุษร้ายจะแสดงได้ง่าย432เมื่อใดเขาพิจารณาภิกษุนั้นอยู่ย่อมเห็นชัดว่าเธอบริสุทธิ์จากคำที่เป็นเหตุให้เกิดโทสะเมื่อนั้นเขาย่อมพิจารณาภิกษุนั้นให้ยิ่งขึ้นไปในธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโมหะว่าท่านผู้นี้มีธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโมหะมีจิตถูกธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโมหะครอบงำเมื่อไม่รู้ก็จะกล่าวว่าข้าพเจ้ารู้เมื่อไม่เห็นก็จะกล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นหรือสิ่งใดจะพึงเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เพื่อกูลเพื่อทุกข์สิ้นกาลนานแก่ผู้อื่นพึงชักชวนผู้อื่นเพื่อประโยชน์แก่สิ่งนั้นเมื่อเขาพิจารณาภิกษุนั้นอยู่ย่อมรู้ได้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้ไม่มีธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโมหะเพราะว่าผู้มีจิตถูกธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโมหะครอบงำแล้วเมื่อไม่รู้ก็จะพึงกล่าวว่าข้าพเจ้ารู้เมื่อไม่เห็นก็จะพึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นหรือสิ่งใดที่พึงเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์สิ้นกาลนานแก่ผู้อื่นพึงชักชวนผู้อื่นเพื่อประโยชน์แก่สิ่งนั้นอันหนึ่งท่านผู้นี้มีกายสมาจารวจีสมาจารเหมือนผู้ไม่หลงท่านผู้นี้แสดงธรรมอันลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตคาดคะเนเองไม่ได้เป็นธรรมละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตไม่ใช่ธรรมที่คนหลงจะแสดงได้ง่ายเมื่อใดเขาพิจารณาภิกษุนั้นอยู่ย่อมเห็นชัดว่าเธอบริสุทธิ์จากธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโมหะเมื่อนั้นเขาสร้างศรัทธาในภิกษุนั้นอย่างมั่นคงจึงเกิดศรัทธาแล้วเข้าไปหาเพื่อเข้าไปหาย่อมนั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้ย่อมเงี่ยโสดลงเขาเงี่ยโสดลงแล้วฟังธรรมอยู่ย่อมทรงจำธรรมพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้แล้วเมื่อพิจารณาเนื้อความอยู่ธรรมทั้งหลายย่อมควรแก่การเพ่งพินิจเมื่อธรรมควรแก่การเพ่งพินิจมีอยู่ฉันทะย่อมเกิดฉันทะเกิดแล้วย่อมอุตสาหะครั้นอุตสาหะแล้วย่อมพิจารณาครั้นพิจารณาแล้วย่อมตั้งความเพียรเธอตั้งความเพียรแล้วย่อมทำปรมัตถสัจจะให้แจ้งด้วยกายและเห็นชัดปรมัตถสัจจะนั้นด้วยปัญญาภารตวาชะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้การรู้สัจจะจึงมีได้ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แลบุคคลย่อมรู้สัจจะได้และเราย่อมบัญญัติการรู้สัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แต่ยังไม่ชื่อว่าเป็นการบรรลุสัจจะทีเดียวตรัสตอบถึงการบรรลุสัจจะ433กาปฏิกะมานพทูลถามว่าท่านพระโคดมการรู้สัจจะย่อมมีได้ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้บุคคลชื่อว่ารู้สัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้และเราทั้งหลายย่อมหวังการรู้สัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้หรือการบรรลุสัจจะย่อมมีได้ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไหร่บุคคลย่อมบรรลุสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรข้าพเจ้าขอทูลถามท่านพระโคดมถึงการบรรลุสัจจะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภารตวาชะการปฏิบัติเจริญทำให้มากซึ่งธรรมเหล่านั้นชื่อว่าเป็นการบรรลุสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้การบรรลุสัจจะย่อมมีได้บุคคลย่อมบรรลุสัจจะได้ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้และเราย่อมบัญญัติการบรรลุสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ตรัสตอบถึงธรรมมีอุปการะมาก434กาปฏิกะมานพทูลถามว่า ท่านพระโคดมการบรรลุสัจจะย่อมมีได้ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้บุคคลย่อมบรรลุสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้และเราทั้งหลายย่อมหวังการบรรลุสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้หรือถ้ามีอุปการะมากแก่การบรรลุสัจจะเป็นอย่างไรข้าพเจ้าขอทูลถามท่านพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะมากแก่การบรรลุสัจจะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภารทวาชะความเพียรมีอุปการะมากแก่การบรรลุสัจจะถ้าบุคคลไม่ตั้งความเพียรนั้นไว้ก็จะไม่พึงบรรลุสัจจะนี้ได้แต่เพราะเขาตั้งความเพียรไว้จึงบรรลุสัจจะได้ฉะนั้นความเพียรจึงมีอุปการะมากแก่การบรรลุสัจจะถ้ามีอุปการะมากแก่ความเพียรเป็นอย่างไรข้าพระองค์ขอทูลถามพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะมากแก่ความเพียรพระพุทธเจ้าค่ะปัญญาเครื่องพิจารณามีอุปการะมากแก่ความเพียรถ้าบุคคลไม่พิจารณาเครื่องพิจารณานั้นก็จะพึงตั้งความเพียรนี้ไว้ไม่ได้แต่เพราะเขาพิจารณาจึงตั้งความเพียรไว้ได้เพราะฉะนั้นปัญญาเครื่องพิจารณาจึงมีอุปการะมากแก่ความเพียรธรรมมีอุปการะมากแก่ปัญญาเครื่องพิจารณาเป็นอย่างไรข้าพระองค์ขอทูลถามท่านพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะมากแก่ปัญญาเครื่องพิจารณาพระพุทธเจ้าค่ะความอุตสาหะมีอุปการะมากแก่ปัญญาเครื่องพิจารณาถ้าบุคคลไม่อุตสาหะก็จะพึงพิจารณาไม่ได้แต่เพราะเขาอุตสาหะจึงพิจารณาได้ฉะนั้นความอุตสาหะจึงมีอุปการะมากแก่ปัญญาเครื่องพิจารณาถ้ามีอุปการะมากแก่ความอุตสาหะเป็นอย่างไรข้าพระองค์ขอทูลถามท่านพระโคดมถึงธรรมที่มีอุปการะมากแก่ความอุตสาหะพระพุทธเจ้าค่ะฉันท่ามีอุปการะมากแก่ความอุตสาหะถ้าฉันท่าไม่เกิดบุคคลก็จะไม่พึงอุตสาหะแต่เพราะฉันท่าเกิดเขาจึงอุตสาหะฉะนั้นฉันท่าจึงมีอุปการะมากแก่ความอุตสาหะถ้ามีอุปการะมากแก่ฉันท่าเป็นอย่างไรข้าพระองค์ขอทูลถามท่านพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะมากแก่ฉันท่าพระพุทธเจ้าค่ะความควรแก่การเพ่งพินิจแห่งธรรมเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่ฉันทะถ้าธรรมทั้งหลายไม่ควรแก่การเพ่งพินิจฉันทะก็ไม่เกิดแต่เพราะธรรมทั้งหลายควรแก่การเพ่งพินิจฉันทะจึงเกิดฉะนั้นความควรแก่การเพ่งพินิจแห่งธรรมจึงมีอุปการะมากแก่ฉันทะธรรมมีอุปการะมากแก่ความควรแก่การเพ่งพินิจแห่งธรรมเป็นอย่างไรข้าพระองค์ขอทูลถามท่านพระโคดมถึงธรรมที่มีอุปการะมากแก่ความควรแก่การเพ่งพินิจแห่งธรรมพระพุทธเจ้าค่ะปัญญาเครื่องไตรตรองเนื้อความเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่ความควรแก่การเพ่งพินิจแห่งธรรมถ้าบุคคลไม่ไตรตรองเนื้อความธรรมทั้งหลายก็จะไม่พึงควรแก่การเพ่งพินิจแต่เพราะเขาไตร่ตรองเนื้อความทำทั้งหลายจึงควรแก่การเพ่งพินิจฉะนั้นปัญญาเครื่องไตร่ตรองเนื้อความจึงมีอุปการะมากแก่ความควรแก่การเพ่งพินิจแห่งธรรมถ้ามีอุปการะมากแก่ปัญญาเครื่องไตร่ตรองเนื้อความเป็นอย่างไรข้าพระองค์ขอทูลถามท่านพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะมากแก่ปัญญาเครื่องไตร่ตรองเนื้อความพระพุทธเจ้าค่ะการทรงจำธรรมมีอุปการะมากแก่ปัญญาเครื่องไตรตรองเนื้อความถ้าบุคคลไม่ทรงจำธรรมนั้นก็จะพึงไตรตรองเนื้อความนี้ไม่ได้แต่เพราะเขาทรงจำธรรมไว้ได้จึงไตรตรองเนื้อความได้ฉะนั้นการทรงจำธรรมจึงมีอุปการะมากแก่ปัญญาเครื่องไตรตรองเนื้อความธรรมมีอุปการะมากแก่การทรงจำธรรมเป็นอย่างไรข้าพระองค์ขอทูลถามท่านพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะมากแก่การทรงจำธรรมพระพุทธเจ้าค่ะการฟังธรรมมีอุปการะมากแก่การทรงจำธรรม ถ้าบุคคลไม่ฟังธรรมนั้นก็จะพึงทรงจำธรรมนี้ไม่ได้แต่เพราะฟังธรรมจึงทรงจำธรรมไว้ได้ฉะนั้นการฟังธรรมจึงมีอุปการะมากแก่การทรงจำธรรมธรรมมีอุปการะมากแก่การฟังธรรมเป็นอย่างไรข้าพระองค์ขอทูลถามท่านพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะมากแก่การฟังธรรมพระพุทธเจ้าค่ะการเงี่ยโสดลงมีอุปการะมากแก่การฟังธรรมถ้าบุคคลไม่เงี่ยโสดลงก็จะพึงฟังธรรมนี้ไม่ได้แต่เพราะเขาเงี่ยโสดลงฟังธรรมได้ฉะนั้นการเงี่ยโสดลงจึงมีอุปการะมากแก่การฟังธรรมธรรมมีอุปการะมากแก่การเงี่ยโสดลงเป็นอย่างไรข้าพระองค์ขอทูลถามท่านพระโคดมถึงธรรมที่มีอุปการะมากแก่การเงี่ยโสดลงพระพุทธเจ้าค่ะการเข้าไปนั่งใกล้มีอุปการะมากแก่การเงี่ยโสดลงถ้าบุคคลไม่เข้าไปนั่งใกล้ก็จะเงี่ยโสดลงไม่ได้แต่เพราะเขาเข้าไปนั่งใกล้จะเงี่ยโสดลงได้ฉะนั้นการเข้าไปนั่งใกล้จึงมีอุปการะมากแก่การเงี่ยโสดลงธรรมมีอุปการะมากแก่การเข้าไปนั่งใกล้เป็นอย่างไรข้าพระองค์ขอทูลถามท่านพระโคดมถึงธรรมที่มีอุปการะมากแก่การเข้าไปนั่งใกล้พระพุทธเจ้าค่ะการเข้าไปหาผู้มีอุปการะมากแก่การเข้าไปนั่งใกล้ถ้าบุคคลไม่เข้าไปหาก็จะพึงนั่งใกล้ไม่ได้เพราะเขาเข้าไปหาจึงนั่งใกล้ได้ฉะนั้นการเข้าไปหาจึงมีอุปการะมากแก่การเข้าไปนั่งใกล้ท่านพระโคโดมธรรมที่มีอุปการะมากแก่การเข้าไปหาเป็นอย่างไรข้าพระองค์ขอทูลถามท่านพระโคโดมถึงธรรมที่มีอุปการะมากแก่การเข้าไปหาภารทวาจะศรัทธามีอุปการะมากแก่การเข้าไปหาถ้าศรัทธาไม่เกิดบุคคลก็จะไม่พึงเข้าไปหาแต่เพราะศรัทธาเกิดเขาจึงเข้าไปหาฉะนั้นศรัทธาจึงมีอุปการะมากแก่การเข้าไปหา435กาปฏิกะมานพกราบทูลว่าข้าพระองค์ได้ทูลถามท่านพระโคดมถึงการรักษาสัจจะท่านพระโคดมได้ตรัสตอบการรักษาสัจจะแล้วและข้อที่ตรัสตอบนั้นข้าพระองค์ชอบใจและถูกใจนะและข้าพระองค์ก็ชื่นชมด้วยข้อที่ตรัสตอบนั้นข้าพระองค์ได้ทูลถามท่านพระโคดมถึงการรู้สัจจะท่านพระโคดมได้ตรัสตอบการรู้สัจจะแล้วและข้อที่ตรัสนั้นข้าพระองค์ชอบใจและถูกใจนะและข้าพระองค์ก็ชื่นชมด้วยข้อที่ตรัสตอบนั้นข้าพระองค์ได้ทูลถามท่านพระโคดมถึงการบรรลุสัจจะท่านพระโคดมก็ได้ตรัสตอบการบรรลุสัจจะแล้วและข้อที่ตรัสตอบนั้นข้าพระองค์ชอบใจและถูกใจนักและข้าพระองค์ก็ชื่นชมด้วยข้อที่ตรัสตอบนั้นข้าพระองค์ได้ทูลถามท่านพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะมากแก่การบรรลุสัจจะท่านพระโคดมก็ได้ตรัสตอบธรรมที่มีอุปการะมากแก่การบรรลุสัจจะแล้วและข้อที่ตรัสตอบนั้นข้าพระองค์ชอบใจและถูกใจนะและข้าพระองค์ก็ชื่นชมได้ข้อที่ตรัสตอบนั้นข้าแต่ท่านพระโคดมเมื่อก่อนข้าพระองค์รู้อย่างนี้ว่าพวกสมณะล้นเหล่านี้เป็นสามัญชนเกิดจากพระบาทของพระพรหมเป็นกัณหชาติเป็นใครกันและจะรู้ทั่วถึงธรรมได้อย่างไรท่านพระโคดมได้ทรงทำให้ข้าพระองค์เกิดความรักสมณะในหมู่สมณะให้เกิดความเลื่อมใสสมณะในหมู่สมณะและให้เกิดความเคารพสมณะในหมู่สมณะแล้วหนอข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตดังนี้แลจังคีสูตรที่5จบ